Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Merhaba. Önce Sağlık başlıyor. Önce Sağlık'ta geçen hafta bir küçük iletişim kazamız oldu. Son bölümümüzü yayınlayamadık ama konuklarımızla konuşacak çok şeyimiz vardı. Geçen haftaki konuklarla devam etmeye çalışacağız. Ben Ayşegül Tözeren, programı açıyorum. Aslında Selim Hocam açardı, ben Selim Badur diye. Selim Hocam da bir toplantısı uzadığı için birkaç dakika geç katılacak ama bir iki dakikaya kadar o da aramızda olacak. Hoş görürsünüz bu türlü gecikmeleri diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten pandemi açısından sağlık çalışanlarının, hekimlerin, akademisyenlerin çok çok yoğun olduğu bir dönemin içine girdik. Selim Hocam da geliyor. Ona hoş geldin diyeceğiz biraz sonra. Galiba diyoruz, hoş geldiniz Selim Hocam. Evet, bizi duymak üzere. Birazdan da Selim Hocam da hoş bulduk diyecektir. İlk konuğumuza ilk soruyla başlamak istiyorum. İlk konuğumuz Doktor Evren Suvari. Şimdi ben görüyorum tabii bir aile hekimliğinden bize bağlanıyor. Aile hekimlikleri bu ara çok yoğun aşılamayla birlikte. O kadar yoğun da olmayabilir çünkü ben Zoom'dan görüyorum biraz kafasını sallıyor. Evren, aşılama nasıl gidiyor sorayım o zaman sana. Bayağı sahadan bilgi alacağız şu anda. Evet, merhaba. Aşılama neden yoğun değil biz de bilmiyoruz. Bilsek aslında biz bayağı bir aşıladık. 65 yaş üstü bize yani ve diğerleri de açılmıştı zaten. Aşılandılar. Şimdi bu aşılama sayıları hızı düştü. Yani eskiye oranla birçok insan aşılandı. Biz 65 yaş üstü hastalarımıza bakıyoruz. Mesela benim 500'e yakın hastam vardı. Bunun %80-90'ını birinci doz aşılarını 65 yaşın üstü ve ikincilere de sıra geliyor tabii ki. Yapmış gözüküyoruz. Yeni bir grubun açılması gerekiyor ama bu konuda hiçbir bilgi yok. Yani artık açılabilir onlarda. Ya o anlamda birçok ilde, birçok yerde aşılama sayılarımız hani 65 yaşın üstünün çoğunu %80'ini aşıladığımız için düştü ve o anlamda yoğunluk yok. Çünkü gerçekten 48 günde bu kadar aşı az deniyor. Tüm toplumun belirli bir yüzdesinin aşılanması için ve bizde çok fazla bir aşı karşıtlığı da yokken bu sayının düşmesi de anlamsız. Nedenini biz de bilmiyoruz, merak ediyoruz. Evet, ben 5 Mart sayılarına bakıyorum şu anda Sağlık Bakanlığı platformundan. Yaklaşık 9,5 milyon kişi de aşılanmış. İkinci dozunu yaptıran bizim gibi de yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi var gördüğüm kadarıyla. O zaman siz yeni bir grubun aşıya açılmasını bekliyorsunuz. Öğretmenlerden hiç gelen oldu mu? Galiba 8. 12. sınıfa hizmet veren öğretmenlerin açılmaya başlanacağı konuşuluyor. Yani öyle gelen yok. Öğretmenlerle evet. İlgili bir aşılama bizde yani pazartesi başlanıyor gibi bir söylendi ama sordum. Evet, yok. Sanırım bazı köylerde falan böyle bir aşılamalar olmuş. Diğer illerden aldığımız bilgilerden yani arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilerden. bu konuyla ilgili bilgi gelmedi. Hani pazartesi, salı başlıyor mu? Başladıysa randevularımıza bakıyoruz. Öyle müthiş bir randevu şeyi yok. Artışı yok. Artışı yok. Zaten isimler de belli oluyor. artık başlaması da gerekiyor. 48 gün süreyle bu kadar aşı ile olacak gibi değil. Acaba bu olmayan kesimin bilgisi istendi bizde. Hani 65 yaşın üstü. Fakat duyduğum kadarıyla bu şeyde sıkıntı var. Özellikle randevu almalarında onların da tamamlanması gerekiyor. Çünkü %100 aşılansa bile aslında %70 bağışıklamanın etkili olduğu söyleniyor. Biz %70 bir aşılama yaptıysak bunun içindeki bağışıklama ne kadar olacak o da belli değil. Bakanlık bu konuda aşı randevu alma işini de kolaylaştırması gerekiyor. 65 yaş üstü ya da diğerleri, interneti olmayan yerler vesaire gibi. Hatta bir örnek vereyim, aklıma geldi. Geçen gün haberleri izliyorum televizyonda. Ayşenur Arslan gibi okumuş birisi internete girmiş ve aşı randevusu alamamış. Diyor, oraya yazdım, buraya yazdım, şuraya yazdım, baktım beceremiyorum dedi. Böyle birisi internetten alamıyor ve sonra 182'yi aramış. O da zaten çok zor düşüyor dedi. Bayağı birkaç kez, yani 7-8 kez aradıktan sonra düşürebildim, randevumu alabildim. Peki diğer insanlar nasıl alabilecek? Aslında Evren, ne kadar çok şey yapılabilir değil mi? Yani düşünüyorum mesela, hani çok iyi bir bir beyin fırtınası yapılsa ve bence sadece merkezi değil, sadece akademik düzeyde değil, sahadaki birebir kişilerle bir beyin fırtınası yapılsa, belki aşı masaları kurulup aşı yapmak için değil, aşı randevusu alabilmeleri için insanların vapurun yanında olur veya halk ekmeğin yanında olur. Böyle aşı masaları kurup aşı yapmak değil, sadece aşı randevusu verilse bile, çünkü bir kişiyi fazla aşılasak bence büyük bir fark yaratacağız. Yani bir kişinin, biz zaten biliyorsun, hekim olduğumuzda hocalar bize der ki öyle yüzlerce binlerce insanın hayatını kurtaracağınızı düşünmeyin. Çok iyi bir hekimseniz belki bir kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Neden 182'den aşı randevusu alıyor? Bir tane 185, ne bileyim, bir sayı, yeni bir aşı randevusu telefonu da olabilir. Yani değil mi? Ulaşım, yani doğuda, güneydoğuda nasıl olur her yere ulaşım bilmiyorum, ama bir sadece aşı randevusu telefonu olsa, artı insanlara aşı için, hani o kampanya falan çok görmüyorum. Hani aşı tereddütünü de giderecek ya da nerede nasıl aşı olacağını bilgilendirecek. Basit bir SMS çok kolay. Bir telefon numarası ve insanların cebine SMS göndermek çok zor değildir. Evet, Nasır Hocam da şimdi katıldı. Biz Evren'le sohbete başlamıştık Nasır Hocam. Güzel haberlerle gelmiş Evren. Benim nüfusumun %85'ini aşıladım ben. Şu anda çayımı içiyorum diyor Evren. Aşı tereddütünü bir şekilde halk bence kendi arasında konuşarak aştı diye düşünüyorum. Televizyonda, medyada çok tartıştık aşıyı. Ben bilmiyorum, televizyonda bu kadar tartışmamıza gerek var mıydı sorusu da var. Tabii basının böyle bir ödevi de vardır, tartıştırmak ve halka bilgi vermek. Ama tabii bilgi verecek kişilerin nitelikleri hepsi çok çok çok çok önemli oluyor burada. Ama sanıyorum halk sağduyusuyla doğru yolu buldu ve aşılarını güzel güzel oluyor. Biz de halktan birisi olarak, biz de aşımızı olduk, ikinci dozumuzu olduk. Ve şimdi daha huzurluyuz. Tabii maskemize, mesafemize dikkat ediyoruz yine de. Nasır Hocam, biz dün gece biraz konuştuk sizinle. Hep anı konuşuyoruz dedik. Biraz da geleceği konuşalım. Evren de sever böyle şeyleri, geleceği konuşmayı. Ne dersiniz? Bir hoş geldiniz diyelim öncelikle size Nasır Hocam. Ben de hoş bulduk diyorum ve iyi yayınlar diliyorum size. Çok ve teşekkür Evren'e. Tabii Türk Tabipleri Birliği'nden çok sık konuşan ve görüşen insanlar burada karşı karşıya. Ondan dolayı bizim de iletişimimiz de çok rahat. Nasır Hocam, biraz böyle spekülatif bir soruyla başlamak istiyorum doğrusu. Şimdi eski normalden söz ediyoruz, eski dünyadan söz ediyoruz. Bu plazalarda birlikte çalışmayı artık biraz eski çalışma biçimi olarak ifade ediyoruz. Biz halk sağlıkçı olan, hekim olan camiada acaba ortodoks kalmamalı mıyız diye düşünüyorum. Ve artık bu açılma kapanma konularında eski epidemiolojik kriterler diye bir cümle kursak aşırı spekülatif olur, bunun da farkındayım. Ama hani bizim kadim bilgimizle kapanalım diyoruz. Ama şartlar pek uygun olmuyor buna. Açılacağız, kapanacağız, açılacağız, kapanacağız. Büyük ihtimalle Araf'ta bir seçim yapacağız. Burada halk sağlığının da yeni kriterleri, yeni bir bakış açısı olabilir mi? Yani çünkü şu anda tamamen 21 gün kapanalım desek sanıyorum bunun mümkün olmayacağı çok açık. Kapanan ülkeler de oldu. Beklenilen başarı maalesef elde edilemedi. Bundan dolayı siz ne dersiniz? Çok mu uçuyoruz hocam? Tabii bu konuyla ilgili görüşlerimi söyleyeceğim. Ben öncelikle evrenin emeğine sağlık diyorum. Çünkü aşı tereddütlerinin ortadan kaldırılmasında sağlık emekçileri kritik role sahiptir. Evrenin yaptığı da bu. Yani nüfusuna tek tek ulaşıp aşılanabilecek kişileri aşılanmasını sağlaması çok önemli ve emeklerine sağlık diliyorum ben bu konuda. Çünkü sağlık emekçileri bu konudaki rol modellerini sağlıklı bir şekilde yerine getirirlerse aşılanma hızlarımız, aşılanma oranlarımız her daha yüksek olacaktır. Şu anda aile hekim arkadaşlarımızın da yaptığı da budur. Yani şu anki bir aşılamada nüfusun belli bir miktarı aşılanıyorsa şu anki şeyde aile hekimli arkadaşlarımız burada çok ciddi olarak aşılama, toplumun aşılanması yönünde bir irade ortaya koyup ve bunu mümkün oldukça aşısız kişi bırakmama çabaları önemli bir faktördür. Bunu bir belirtmek istedim. Şimdi tabii biz bir açılma ve kapanma konuşuyoruz sürekli. İşte vakalar belli bir seviyeye geliyor. Ölümler belli bir seviyeye geliyor. Herkes aynı anda, bir anda frene basalım, kapanalım diyor. Şimdi tabii ki kapanma yani şey bilimseldir de aynı zamanda. Bu belli bir süre kapanmak gerekebilir. Ama burada kapanmayı yaparken ekonomik, sosyal şartları sağlamanız, bunun altyapısını kurmanız ve hiç kimseyi ötekileştirmesen, öbürünün bir gelir kaybına yol açmadan yapmanız gerekiyor. Tabii bir de şu var, yani biz şöyle, yani bizim biraz bu konuda şöyle bir yaklaşım tarzı göstermemiz gerekiyor. Biz kapanmayı şöyle bir topluma yansıtıyoruz. Biz sanki bir anda kapanınca bu enfeksiyon ortadan kalkacak, eski rutinimize döneceğiz gibi bir yaklaşım tarzı da şey yapıyor. Yani toplumda böyle bir beklenti de oluşturuyoruz. Tam da burada yani bizim bu beklentiyi daha sağlıklı kırabilmemiz için şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu virüsün temel üreme sayısı 2,5 ile 3,5 arasında değişiyor. Yani biz ama bakın bunu bir teorik bir çerçevede söylüyoruz. Yine teorik bir çerçevede diyoruz ki üreme sayısı 2,5 ile 3,5 arasında değişiyor. Yani bir kişi 2,5 ile 3,5 kişiyi ortalama daha enfekte edebilir diyorum. Bir de herkesin aynı anda virüse duyarlı olduğunu varsayarak bunu hesap söylüyoruz. Ve buradan da diyoruz ki bakın toplumun işte ortalama %66'sı enfeksiyon geçirse ya da aşı olursa işte toplum bağışıklığını, sürü bağışıklığını kazanmış oluruz. Oysa bizim bu çizdiğimiz teorik bir çerçeve. Gerçeklik öyle değil. Bakın birincisi gerçeklikle ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi artık yani biz bu koronavirüsün mevsimsel bir özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Eğer mevsimsel bir özellik olduğunu artık büyük olasılıkla söyleyebiliyorsak, bakın kışınki bulaştırıcılığı farklıdır, yazınki bulaştırıcılığı farklıdır. Dolayısıyla buradaki toplum bağışıklığının seviyesi değişir. Yani yazın düşer, kışın artar. Yani bunun hani bizim biraz önce saydığım bir teorik çerçeve var, bir de gerçeklik var. Bu birinci gerçeklik. Bir de ikinci bir gerçeklik var. Biz türü bağışıklığına bireylerin birbirleriyle ne kadar etkileşime girdikleriyle de bağlı. Oysa bu bireylerin birbiriyle de etkileşime girmeleri her zaman aynı şekilde olan bir olgu olarak karşımıza çıkmıyor. Bu bölgelerden şehirlere göre farklılıklar gösteriyor. Bir de bireylerin birbiriyle etkileşime girmesi eşit değil. Dolayısıyla bizim bu virüsle bir sürü bağışıklığını, bir toplumsal bağışıklığıyla şu anki koşullarda tamamen ortadan kaldırmamız çok çok zor. Yani virüsle yaşamaya alışmamız gerekiyor. Bir de geleceğe dönük, yani plan yaparken şöyle bir şey, şu da çok önemli bir husus. Şimdi biz bir de varyant olgusu var. Şimdi varyantların biz enfeksiyonu önlemede bir azaltıcı etkisi olacak. Şimdi bizdeki çıkan yeni yayınlarda örneğin Güney Afrika varyantına karşı belli aşılarda septomatik vakaların yani etkililiğin %50'ye kadar düştüğünü gösteriyor. Şimdi dolayısıyla aşılardaki bu varyantlara karşı etkinliği azalmış olması, yani şu an bunu Güney Afrika mutantı için söyleyebiliyoruz. Türü bağışıklığını oluşturmakta bir önümüze bir engel çıkaracaktır. İkincisi, yine türü bağışıklığında biz diyoruz ki işte toplumun %70'i %66'sı aşılanacak doğal ya da aşıyla bağışıklanacak diyoruz. Şimdi birincisi şu nokta, bizim ülkemize örnek verirsek 18 yaşı altındaki kişileri aşılamayacağız. Belli hastalıkları olan kişileri de aşılamayacağız. Bu durumda bizim toplumun hepsini aşılamamız gerekiyor. Biraz önce Evren de söyledi, çok iyi bir çalışmayla ancak %85'i hani aşılandı. Şimdi buradaki şu anki Türkiye'deki aşılanma oranları, yani tek doz üzerinde konuşursak %75, %80'lerde. Toplumun belli bir yaş grubunu aşılayamadık. Bir de herkesi aşılayamadık. Dolayısıyla burada bizim teorik çerçevede konuştuğumuz o toplumsal bağışıklık kazanmakla ilgili bir sorunla karşı karşıyayız biz burada. Yani bir de şu husus var. Şimdi yeni varyantların daha önce enfeksiyon geçiren kişilerde tekrar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle bunu Brezilya mutantı ve şey için de söyleyebiliyoruz, artık yeni Güney Afrika mutantı için de söyleyebiliyoruz. Bu mutantlar ileri seviyede baskın da olma ihtimalleri çok yüksek. Çünkü mesela bizim ülkemizde şu an mutant oranlarının her geçen gün arttığını biliyoruz. Yani özellikle İngiliz, Birleşik Krallık mutantını. Şimdi bu bütün bunlara baktığımız zaman yani biz burada istediğimiz anlamda bir toplum bağışıklığı ya da sürü bağışıklığına ulaşmamızın çok uzun bir süreç olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu çerçeveyle bakıp hani burada ana husus şunun üzerine oturtmak gerekir. Yani burada sert bir kapanmadan değil, şu çok önemlidir. Yani buradaki bir temaslı tespitini sağlıklı yerine getirebilmek. Bakın, Kasım ayında kısmi bir kapanma yapıldı. Eğer orada temaslı tespiti sağlıklı bir şekilde yapılmış olsaydı, biz belki şu an bu kapanma açılma meselesini böyle daha uçlara ayrılmış bir şekilde konuşmayacaktık. Belki açılmayı daha rahat konuşabilecektik. Hocam, yani ekonomik kaygılarla bazı kişiler temaslı olduğunu ve veya temaslarını söylemekten kaçındı anladığım kadarıyla o dönemde, doğru mudur? Hala da öyle. Değil mi? Çalışanlarda özellikle, ki en çok yayanlar onlar yani. Şimdi şununla bağladık. Yani biz bir şey yapıyoruz. Yani bir temaslı takibi. En kritik nokta temaslı takibi. Bakın burada hani Çin olsun, Güney Kore olsun, tamam Yeni Zelanda olsun, Japonya olsun. Evet, belli bir süre sert bir kapanma yaptı ama çok kısa bir süre kapanmasını yaptı. Sonra en kritik nokta neydi? Temaslı takibini, onun paralelindeki izolasyonu ve karantina önlemlerini sağlıklı bir şekilde alması. Bizde bir de Ayşegül Hanım şöyle bir şey var. Kişi temaslı takibinden çıkabiliyor. Ya işte aynı ev içerisinde ise kişi oradakilerini siz temaslı takibine yazdıysanız kişi itiraz edip hayır ben temaslı değildim diye temaslıdan çıkabiliyor. Sizin de belirttiğiniz gibi ekonomik kaygılardan dolayı bu şey insanlar kendilerini temaslı olarak yazdırtmak istemiyor. Bir de kapanma dönemleri bize şunu da gösterdi. Biz bunu Fransa'da yapılan çalışmadan, İtalya'da yapılan çalışmada, İspanya'da yapılan çalışmada, İngiltere'de yapılan çalışmalarda biliyorum. Bakın pandeminin ilk dönemlerinde Nisan ayında oradaki Mart ayındaki sert kapanmadan sonra yoksul kesimler gelir kayıpları çok daha fazla oldu. Enfeksiyonu bir boyutuyla da onları çalışmak zorunda bıraktık. İşte fırına gidip çalışması gerekiyordu. Markete gitmesi gerekiyordu. Kuryelik yapması gerekiyordu. Bir boyutuyla da birbirleriyle etkileşime girdiler. Enfeksiyonun o yoksul mahalleler içerisinde daha sonraki açılma sürecinde daha yoğun bir şekilde yaşanmasına neden oldu. Bakın o kapanma dönemlerinde evet şunu kabul ediyorum elimizdeki veriler. Hem yoksul kesimde vakalar azalıyor hem de sosyoekonomik seviyesi yüksek olan mahallelerde de kesiliyor. Ama aradaki makas açılıyor. Yani yoksul mahallelerde biz istediğimiz şekildeki bir vaka azalmasına ya da ölümün azalmasına bir etkimiz oluyor mu? Bu bir tartışılmalıdır. Son bir şey daha söyleyeyim. Mayıs ayında vakaların biz önemli bir oranda azaldığını biliyoruz. Ve ölümlerin de azaldığını biliyoruz. Bakın, daha sonraki süreçte, bunu Mersin üzerinde net olarak söyleyebilirim. Vakalar yoksul mahalleler, yoksul insanlar çalışmak zorunda kaldıkları için vakalar o bölgeye yoğunlaştı. Sonraki süreçte vakalarda, ölümlerde o bölgelerde daha fazla gördük. Örneğin Mersin'in en yoksul mahalleleriyle sosyoekonomik düzeyi en yüksek mahalleleri karşılaştırdığımızda belediyenin e-devlet verileri var bizde. 2,5 kat daha fazla ölümler olduğunu görüyoruz. Evet, çok tabii önemli konular, bunu tartışmaya devam edeceğiz. Evet. Bu arada çok teşekkür ederiz Nasır Hocam. Selim Hoca da telefonla bağlanmış diye duydum. Kesinlikle geliyor hocam. Hoş geldiniz siz de. Teşekkürler. Kusura bakmayın, bir teknik sorunla kurban gittim. Ben sizi duyuyorum ama ben sesimi duyuramıyorum ve telefonla katılmak durumundayım ve Nasır Hoca'nın anlattıkları o çok değerli bilgileri dinleme olanağı buldum. Şimdi müzik arası verelim, daha sonra kendisine bir konuda sorum olacak. Şimdi parçaları belirli temalar üzerinden seçiyorduk ve sen bir haftadan beri bu yapılan çeşitli toplantılar ve kongrelerde lebalep dolu olmasıyla ilgili bir düşünceni, bir yaklaşımı dile getirdin. Ve içinde lebalep geçen bir parça aradım ama doğrusu istersen bulamadım. Belki de benim yetersizliğim, beceriksizliğim. Ama bu tribünleri doldurmak, kongreleri, toplantı salonlarını doldurmak deyince hani içimden Baki Kamber'in yönettiği Sulu Kule Sefası isimli CD'de yer alan bir ekip çalışması. Parçayı dinleyelim. Dol Karabakır Dol. 5 Mart 2020 Cuma günü 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. Doktor Nasır Nesanır ve Doktor Evren Süvari ile geçen hafta olduğu gibi söyleşimizi sürdürüyoruz. Hocam bu arada müzik arasında hani tribünlerin dolma talebi Ayşegül'den gelmişti. Onun isteği üzerine Dol Karabakır Dol isimli parça dinledik. Bir Sulu Kule Sefası parçası idi. Şimdi Ağlıyorum hocam şu an. Nasır Hocam, ben müzik arasından önce bahsederken dinleyebildiğim kadarıyla hani bu virüsün ve pandeminin dağılımının bir mevsimsel özellikle gösterdiğini belirtti. Çok katılıyorum tabii. Ama bu mevsimsel özellik, şu yanlış anlamayı ortadan kaldırmak için söylüyorum. Virüs yaz aylarında güneş ısınları ultraviyole kaybolur, etkisini kaybeder şeklinde değil. daha çok insanların daha seyrek, daha açık havadaki yaşam biçimleri ve davranışları nedeniyle biraz yavaşlayacaktır herhalde. Değil mi hocam? Selim Hoca, tam da onu aslında demek istedim. Haklısın, evet. Yanlış anlamayın. Şunu demek istedim, yani bunun sürü bağışıklığı eşi, eğer biz koronavirüsü, SARS-CoV-2 virüsünü mevsimsel bir enfeksiyon olarak şu an hani benim görüşüm büyük olasılıkla artık kabul edebiliriz. Dolayısıyla bunun yazın ki, kışın ki sürü bağışıklığı seviyesi, toplumsal bağışıklık seviyesi çok farklı doğru olacak. Onu anlatmak açısından söyledim. Sağ olun hocam, yani çok doğru bir noktaydı. Bir de eğer izin verirse Ayşegül, de bir olgudan bahsedeceğim. Yeni öğrendiğim bir olgu bu. Geçen sene 2020 yılında Nisan ayında ilk COVID-19 enfeksiyonlarından, ama ağır geçirilen enfeksiyonlardan biri tanıdığım bir sağlık çalışanı için söz konusu oldu. Kendisi yoğun bakımda yatmak durumunda kaldı. Entübe edildi, uyutuldu, iyileşti. Bu arada 6 ay geçtikten sonra işte Aralık ayında ilk gönüllü grubundan aşılandı ve şu anda 2 günden beri tekrar hastaneye kaldırılmış durumda, yeniden enfekte olmuş. İkinci bir COVID enfeksiyonu geçiriyor. Kendisinde bakılan testlerle çok yüksek değerde antikorlar da vardı. Ama böyle durumlar da var. Yani bu toplumsal bağışıklık, o kuramsal olarak bizim kitaplarda gördüğümüz toplumsal bağışıklıktan da farklı seyredecektir. Hani şu kadar kişi virüsle temas ederse toplumsal bağışıklık olur sözü belki pratikte, gerçek hayat verilerinde tam da çalışmıyor. Onun için daha da dikkatli, daha da duyarlı olmamız lazım sanki. Ha, şimdi bir şey mi dedin sen? Bizim konu kaldığımız biri miydi acaba dedim. Evet, bahsettiğiniz kişi. Evet. Tahmin ettim ben de. Çok geçmiş olsun dileklerimizi o zaman iletelim. Yani, çok ağır bir durumu. Tomografide herhangi bir sorun yok ama enfeksiyonu geçiren, ağır geçiren, yüksek antikor titresi olan, üstelik zamanı geldiği zaman aşılanan bir kişi aşıdan 2 ay sonra yeniden enfekte oluyor. Hemen belirteyim, bir varyant ile enfekte olduğu, varyant suçu ile enfekte olduğu saptandı. Ama ağır olması da yine de bir tedbir olarak hastanede şu anda kendisi. Yani bu tip olgularla da karşılaşabileceğiz ve bu iş böyle kısa sürede bitecekmiş gibi görünmüyor. Zaten Nasur Hoca da bunun ipuçlarını ve izlenen politikalar sonucunda bu işin uzayacağını çok güzel anlattı. Evet Ayşe, bir söz sende. Nasur Hoca'yla Evren'le o zaman doğru bir program açılışı yapmışız Selim Hocam. Sizden de teyidi aldım. Açılma kapanma değil, arafta yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu arada hemen sosyal medyadan bir paylaşım geldi bana. Paylaşmak istiyorum. Buradaki konuklarımıza bir selam var. Ama Selim Hocam'a ise büyük bir tebrik var. Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz'dan. Salgının açılma ve saçılma aşaması için en uygun parçayı Selim Hocanız bulmuş diyor. Çok teşekkür ederim. Ben de kendisine yaptığımız toplantıyı, konuşmayı çok keyifle izlemiştim. Kendisine tekrar bir arada olmak istiyorum yine bir toplantıda. Çok keyifliydi. Selamlarımı iletin lütfen. Duyuyorsa eğer çok sevindim. Belki duyuyordur. Nasur Hocam, devam edelim diye düşünüyorum. Aslında bir de küçük bir şey gireceğim araya. Alman basınında bayağı manşet olmuş bir konu ve tepki çekmiş bir konu var. Selim Hocam, siz de, Evren sen de belki görmüşsündür. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler'ın sözleri sanıyorum bu türlü enstitülerin başındaki kişilerin de çok dikkatli cümle kurmaları gerekiyor. Şöyle bir cümle kurmuş: korona yoksula daha çabuk bulaşıyor. Bence genetik yapısından dolayı bulaşmıyordur diye tahmin ediyorum. Ve Almanya'da da bu sözcükler büyük tepki çekmiş. Şimdi biz Türkiye özelini konuştuğumuzda hocam, bu açılma kapanma türünde bir arafta yaşamamız gerekiyor. Tabii bu arafta yaşarken de belki en çok etkilenen kişiler çocuklar. Çünkü onların tam sosyal gelişim evresinde, yani bir çocuğa matematik öğretebilirsiniz ama arkadaşına kapıyı açmayı ancak okulda öğretebilirsiniz bu çocuğa. Eğer bu yaşta da öğretemezseniz hiçbir zaman o kapıyı tutmayacak o çocuk. Okullarla ilgili yorumunuz nedir? Artık yani bir pandemi çağındayız, ne yapacağız biz? O 9 yaşındaki çocuğu evde mi eğiteceğiz? Tabii şimdi oraya gelmeden önce bir önceki konuştuğumuz konuyla bağlantılı olacak şekilde son birkaç cümle kullanmak istiyorum. Şimdi tabii Arap'ta yaşamayacağız da ama bunun için öncelikle iktidarın, demokratik kitle örgütlerini, tatip odalarını, halkı da pandemi sürecinin içerisine katması gerekir. Bunların görüşlerini alması gerekir. Siz toplumu ayrıştırarak ya da siz salgının boyutlarını hızlandıracak toplantılar, parti toplantıları yaparak topluma güveni oluşturamazsınız. Salgını kontrol altına alamazsınız. Kısır döngüye neden olursunuz. Burada yapılacak, ivedilikle yapılması gereken sorun şu, yani sorunu çözecek olan birçok ülke, yani verilerinden yola çıkarak kendi görüşümü şunu net bir şekilde şöyle söylüyorum. Bütün toplum kesimleriyle konuşulacak, diyalog kurulacak, onların görüşlerine alınacak. Belki ondan sonra bir 14 gün bir kapanma yapılacak ve toplum hep bir arada hareket etme ve birbirine daha çok saygılı davranma süreciyle beraber temaslı takipleri ve aynı zamanda bu temaslı takipleri yaparken insanların ekonomik, sosyal olarak var olabilecek dezavantajlı durumları ortadan kaldırılarak biz ancak salgını hızlı bir şekilde belli bir seviyeye getirir ve ondan sonra normal yaşantıya devam ederiz. Bunu bir belirtmek istiyorum. Tabii biz burada okullar dediniz Ayşegül Hanım. Şunu söylemek istiyorum. Biz şimdi ilk doz aşılardan yola çıkarsak, şu an ikinci doz aşı olanların sayısını da söylüyorum. Yaklaşık şu an önümde 9 milyon 700 bin civarında galiba bir aşı var. Yani bu civarlarda. Şimdi bunun 7 milyon 400 bini, yanlış 7 milyon 400 bini ilk doz aşı. Bunu şunun için söylüyorum. Yani okul aşılarına bağlamak açısından. Bu 7 milyon 400 kişinin ilk doz yapılanlar 65 yaş üstü nüfus ve artı sağlık çalışanları. Şimdi sağlık çalışanlarıyla biz 65 yaş üstü nüfusu topladığımız zaman bu 9 milyon 200 binlerin üzerine çıkıyor bu rakam. Şimdi biz ilk dozdan yola çıkarsak, hani biz 7 milyon 400 civarında ilk doz var. Bu kadar kişinin ikinci doz alacağı da şüpheli. Aldıklarını varsayalım. Şimdi bu 7 milyon 400 bin kişi aşı olması gereken bir yaklaşık bir rakam söylüyorum. Tabii sonradan köy öğretmenleri de aşı kapsamında. 9 milyon 200 bu durumda %20'si aşılanmamış gözüküyor. Biz sağlık çalışanlarını çıkarttığımız zaman 65 yaş üstü nüfustaki aşılanma oranı daha düşük. Biz bazı illerde bunun %25'lerde, 30'larda, 40'larda kaldığını biliyoruz. 65 yaş üstü nüfus aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın verisini söylüyorum. 4 ay önce yayınladılar. Ondan bu yana da veri yayınlamıyorlar haftalık verisine. 65 yaş üstü nüfus tüm ölümlerin %70'ini oluşturuyordu. Peki bu süre zarfında biz iktidarda bu 65 yaş nüfusla ilgili geride bir işi bile bırakmadan biz aşılayacağız gibi bir yaklaşım gördük mü? Yani bu aşılanmayan kişiler kimlerdir? Bakın en riskli gruptan bahsediyorum. Yoğun bakımda en çok yatan, en çok ölen kesimden bahsediyorum. Bunlarda bir kişiyi bile geride bırakmayacak şekilde bir aşılama sürecine girilmesi gerekiyordu. İktidarın bu konuyla ilgili sorunları tespit edip kamuoyuyla paylaşıp ve çözmesi gerekiyordu. Biz çünkü 65 yaş üstü nüfusunu çok daha yüksek oranda aşılarsak açılımı da o kadar daha güvenle girebiliriz. Okulları o kadar daha fazla güvenle açabiliriz. Şimdi okul meselesine gelince şunu belirtmek istiyorum. Okulların açılma kapanması ile ilgili salgının başında iki parametre göze alındı. Tabii elde yeterince veri yoktu Ayşegül Hanım o dönem. Birincisi yani Dünya Sağlık Örgütü'ndeki bazı uzmanlar bu 2009 pandemik H1N1 salgında yani domuz gribi salgında halkın tabiriyle oradaki vakalar 6 ile 24 yaş arasında yoğunlaşmıştı. Burada da aynı paralelde bir düşünceden dolayı okulların kapanması yönünde bir görüş ortaya çıktı. İkinci görüş ise yani başlangıçta okulların kapanmasının bu kadar çok istenmesinin nedeni çocuklar enfeksiyonu bulaştırmaya daha yatkın biz okulları kapatalım denildi. Oysa bize gelen veriler, biz biliyorduk Çin'den geldi, ondan sonra İtalya'dan geldi, birçok farklı ülkeden geldi. Yaşlı ve komorbid kişiler en büyük risk grubu. Dolayısıyla sonraki süreçte hani biz onu da net bir şekilde gördük. Okullar bulaşın ana kaynağı değil. Özellikle 12 yaşı ve altı çocuklar. Dolayısıyla bir salgında en son kapatılacak yer okullardır. Okulların açık olması gerekir. Belli tabii koşullar sağlanmak şartıyla okulla ilgili olsun, sınıfla ilgili olsun, sınıf mevcutlarıyla ilgili olsun. Belli testler yaparak okullarda, belli dönemlerde kontroller yaparak okulların açılması çok önemli bir olgudur. Çünkü okulların kapanmasının çocuklar üzerinde yarattığı etki çok daha büyük. Bu kas iskelet sisteminden tutun da, obeziteden tutun da, ruhsal gelişimden tutun da, sosyal gelişimden tutun da birçok olumsuzluğu da içinde barındıran bir kavram. Okulların açılması gerekiyor. Özellikle 12 yaş altı çocuklarda okula devam edilmesi çok önemli. Yine burada okulları biz açmayı düşünüyoruz Ayşegül Hanım. Şimdi burada bir şey var. Yani sizin ama temaslıları ve pozitif vakaları sağlıklı bir şekilde tespit etmeniz gerekiyor. Yani biz toplumda kaç kişinin pozitif olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada bizde şu an hani 100 bin bizdeki test pozitiflik oranları %7'lere 8'lere çıkmış durumda. Burada ideal olan şey bunun beşlerin altında kalması. Bu konuda hani yeterince bir test yapılmadığını da bir belirtmek istiyorum. Ama okullar kesinlikle açık kalmalı. Okulların açık kalması ildeki bu enfeksiyon vaka sayılarına, 100 bin nüfusta yapılan test sayılarına, ildeki yoğun bakım sayılarına, COVID-19'dan ölen kişi sayılarına bakarak yerelde karar verilerek açılması gerektiğini belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz Nasır Hocam. Selim Hocam, sizin bir katkınız var mı? Ben sizi göremediğim için, telefondan bağlandığınız için bilmiyorum. Evet, devam edin. Sağ ol. Ama Nasır Hocam'ın okulların açılmasıyla söyledikleri, o konuda değindikleri gerekçelerine %100 katılıyorum. Biz hep okullar kapatılması gündeme gelirken eski bilgilerimizdeki influenza ve grip yayılımını göz önüne alarak okulların kapatılması bulaş zincirini kırar demiştik ama daha sonra iki enfeksiyonun farklı seyrettikleri, aynı maske kullanımında işte aerosolle bulaş konusunda olduğu gibi okullar konusunda da influenza yani gripin dağılımını örnek olarak almak hatalı olduğu anlaşıldı. Bu nedenle okullar konusunda tamamen hocam dediklerine katılıyorum. Ancak ilginçtir, bu konuda hep başka programlarda da dile getirdiğim gibi Avrupa ülkelerinde de bir çaresizlik, bir tutarsızlık ve söz konusu olmayan bir fikir birliği söz konusu olmuyor. Almanya farklı uyguluyor, Fransa, Yunanistan farklı ülkeler ve farklı uygulamalar var. Bir açıyorlar, bir kapıyorlar. Sanıyorum hala bir yılı aşkın bir süreden beri pandeminin hükümetlerce idaresinde ve pandemiye yaklaşımda sorunlar tüm hızıyla ve hiç eksilmeden devam etmekte. Bilmiyorum, katılır mısınız hocam? Benim bir sorum olacak arada. İki hocama da. Şimdi önceki kış dönemlerinde okullar açıkken hani influenza ve diğer hastalıkları çok görüyorduk. Bu kış döneminde kreşlerde ve okullarda çok yayılıyordu. Bunun azalması da ama yani hastalığı tam tanımadığımız için sık sık buraya işte mesela aile hekimliklerine çok sık başvuru olurdu. Bunu azaltması da önemli değil mi? Yani o kapatma sürecinde çünkü tam hani aradaki farkı görebilecek bir testimiz falan da yoktu. Evren, bu sene gripin sadece ülkemizde değil, bütün ülkelerde grip aktivitesinin çok düşük olduğunu biliyoruz. Bunun çeşitli nedenleri var. Maske kullanma, fiziksel mesafe ve havaların ısının bu seneki özel durumu. Elbette bunlarla beraber okulların kapanması da bir etki etmiştir ama daha çok bu belirttiğim 3 konu gripin çok az görülmesinin, grip aktivitesinin çok düşük seyretmesinin başka nedenleri. Bilmiyorum, nasıl hocam katılır mı? Tabii buradaki influenza aktivitesinin kapanmasına mutlaka hani bir sosyal kısıtlamalar, her yaptığınız sosyal kısıtlama etkileyebilir. Şunu belirtmek istiyorum. Bir de hani şöyle bir şey vardı. Bir kusursuz fırtına bizi bekliyor olabilir gibi. Hani Temmuz-Ağustos ayında influenza artı COVID-19 bir araya gelirse burada bir koenfeksiyon, kusursuz bir fırtınayla karşılaşabiliriz diye. Yani ben bunu hani Ağustos'un sonu itibariyle böyle bir kusursuz fırtınayla karşılaşmayacağımızı hani kısıtlı da olsa kendi sosyal çevremde dile getiriyordum, yazıyordum. Çünkü şöyle bir şey var. Bizim COVID-19 ile ilgili aldığımız basit tedbirler influenza'nın canını okur. Yani okudu da. Çünkü virülansı daha düşük, bulaşıcılığı daha düşük, atak hızı daha düşük. Sizin orada bulunabileceğiniz basit bir iki müdahale, işte okullardaki öğrenci sayısını azaltmanız, oradaki bir maske takma olayı ya da semptomu olan varsa eve gitmesi olay zaten çözen bir olgu. Şunu düşünmek gerek, yani okulların açılması demek çocuk gelinler demek. Bu sadece bizim ülkemize özgü değil. Ben bizim ülkemizdeki verileri şu an bilmiyorum, hani onu doğru söylemek gerekirse. Birçok ülkedeki çalışmadan yola çıkarak bunu söylüyorum. Çocuk işçiliği demek. Okulların kapalı olması demek yine devamsızlık demek. Yoksul kesimin kalıcı olarak, yoksul kesimdeki çocukların kalıcı olarak okula geri dönememesi demek. Sabah baktım, UNESCO'nun verilerine göre bakın 168 milyon çocuk bir yılda hiç okul yüzü görmemiş. Çünkü okuldan kopması demek, yani çünkü eğitim seviyesinden kopmuş olması demek, ileride eşitsizliğin de derinleşmesi demek. Daha çünkü aradaki makasın açılması, sağlık alanındaki makasın da açılmasını paralelinde getiren bir şey. Yani ben 168 öğrenci hiç okul yüzü görmemiş çocuk. 214 milyon çocuk da dönem dönem görmüş. O da kısmen, yani büyük olasılıkla büyük çoğunluğu sürenin kapalı olarak geçirmiş. Zaman zaman gitme fırsatı bulmuş. Yani bir yıl boyunca böyle giden bir sürecin 214 milyon çocuk orada, 168 milyonda hiç okul yüzü görmeyen 400 milyon çocuk var. Bir de uzaktan eğitiminde dezavantajları var. Yani burada çocukların kurban olarak seçilmemesi gerekiyor. Burada göz önüne alınması gereken şey, dünyanın geleceği olan bu çocuklara bir sağlıklı okul ve barınma, ev koşullarını, okul koşullarını, eşit koşullarını nasıl sağlayarız şeklinde olması ve o yönde bir çabayla eyleme dönüşmesi gerekiyordu. Biraz önce Selim Hocam'ın da belirttiği gibi, siz merkez kapitalist ülke de olsanız, Fransa'da olsanız, Almanya'da olsanız bir açmazın içinde giriyorsunuz, olguyu çözemiyorsunuz. Teşekkürler. Sağ olun. Sanıyorum biz aslında bugün anı değil geleceği konuşacağız diye başlamıştık ama o kadar hani ana da takılıyız ki acaba ikinci müziği geçip üçüncü müziğe geçsek Selim Hocam ne dersiniz? İkinci şarkıyı geçip üçüncü şarkıyla bitirsek, konuşmaya devam etsek uygun görür müsünüz? Tabii elbette. İkinci parçayı İkinci şarkıyı ben çok sevdiğim için hocam, ikinci şarkıyı geçtim farkındaysanız. Hayır, ikinci parça sürpriz olacak. Bırak onu, sana bir sürpriz yapalım program sonunda. Biz onu Feryal'den ayarladık. Merak etme sen şimdi. Ağlayacağım galiba yine. sevgili Evren'e sor bakalım. Geleceği nasıl görüyorlar? evet, Evren'de çok değişik fikirler olabilir. Bizim hekim gruplarının hiçbirisine ben doktorum diye girmiyor, ben rakçıyım diye giriyor. Asıl daha yani fikri Evren'den alacağız bence. Ne yapacağız Evren? Açılacak mıyız? Kapanacak mıyız? Biz ne yapacağız? Bence buna biraz hekimlerden çok mimarlar değişik böyle aile hekimlikleri, yarısı açık, yarısı kapalı, okullar falan inşa ederek çözecekler gibi geliyor. Biraz işin kilidi belki hekimlerde değil, biraz da mimarlardadır. Ne diyorsun? Evet, ilginç bir soru. Yani hatta bu ilden ile ülkeden ülkeye de değişebilecek bir durum ama geleceğe açılacak mıyız, kapanacak mıyız diye düşününce açıkçası geçmişe baktığım zaman yani gelecek içinde bence galiba bir açılacağız bir kapanacağız, bir açılacağız bir kapanacağız gibi geliyor bana. Yani çünkü belirli önlemlerin alınması gerektiğini söylüyoruz. Okullarda açılmalı ama öncelikle o önlemler de alınarak, aşılanma yapılarak. Bunlar tamamlanmadan okul açılması veya işte tam açılma işte bunlar yapılıyor. Bir ay sonrasının ne olacağını bilmiyoruz. Birdenbire yükseldiğinde bu sefer yine bir kapanma konuşulacak. Yani ciddi bir planlama olmadan gelecekte aslında ben pek bir şey göremiyorum açıkçası. Bilmiyorum hocam siz ne diyorsunuz Nasır hocam? Ben de tam oraya gelecek. Bir şey göremiyorum. Yayından mıyız şu an? Tabii ki yayındayız evet, hocam. Evet, pardon. Şimdi yani aslında girişte de onu demek istedim. Biz hani bir krizin içerisindeyiz. Tabii ki anla ilgili çözümlerimiz olması önemli. İşte bir kapanmayı konuşuyoruz. Bu anla ilgili. Çünkü insanlar ölüyor. İnsanlar yoğun bakımda yatıyor. İnsanlar hastalanıyor. Anla ilgili çözüm önerilerimiz olması çok önemli. Ama virüs bize bir taraftan da şunu dayatıyor. Diyor ki ne? Senin anla ilgili ürettiğin çözümler kapitalist sistem içerisinde yani çok işe sonraki süreçte sorunun kalıcı bir şekilde çözülmesine çok büyük katkısı olmayacak diyor. Bizim geleceği konuşmamız demek aynı zamanda farklı bir dünya tasvir etmemiz demek. Eşitlikçi, ekolojiyi düşünen, doğayı düşünen, bütün canlıları düşünen bir yapı olarak bir gelecek kurgulamamız gerekiyor. Yani virüs bize şunu anlatıyor. Biz bir kapanma yaşıyoruz. Diyoruz kapandık diyoruz tamam. Virüsü biz yoksul mahallelere, yeşil olmayan mahallelerin içerisine daha çok yığıyoruz. Çünkü oradaki virüsün barınması için de ideal koşullar var. Eşitsiz bir dünyada yaşadığımız için. Yani bir bakıyoruz orada 3 kat, 4 kat ölümlerle karşılaşıyoruz. Yani bunu bütün dünyada yapılan hemen onlarca ülke çalışmalarından söyleyebilirim. O zaman sorun buysa bizim gelecekle ilgili şeyimiz biz bir eşitlikçi bir dünya istiyoruz olması gerek. Yani bizim gelecekle ilgili şeyimiz işte bu virüs gösterdiği gibi MERS'te, SARS'ta da kuş gribine olduğu gibi yani doğa bize diyor ki ne? Sen bütün doğayı yok edemezsin, talan edemezsin, ekolojik yapıları tahrip edemezsin. Sen iklim krizlerine neden olamazsın. Sen kendi sınırlarını çekil. Yani bu yeryüzünde yaşayan tek canlı sen değilsin. Yani geleceği biz kurgulamak istiyorsak, biz maalesef evet haklısınız Ayşegül Hanım, biz bunları konuşmuyoruz. Konuşmamız gereken ve geleceğiyle ilgili oturuşmamız gereken bu. Ya mesela gelecek dediniz. Bir yıldır okullar kapalı. Şu burada ana muhalefet partisi de var. Bir yıldır şu okullar Ayşegül Hanım bizim bu geleceğimiz olan çocuklara uygun bir koşullara getirilemez miydi? Sınıflar olsun, yeşil alanları boyutuyla olsun, açık alanları itibariyle olsun. Yani beslenme olgularıyla itibariyle olsun yapılamaz mıydı? Nasır Hocam mesela şu yapılamaz mıydı diye düşünüyorum. Hani normalen kışın okullar olur, yazın kapanır okullar. Biz bunu takla attırsak olmaz mı? Yazın okullar açık olsun ve açık alanda okullar eğitim versin, kışın kapanalım. Eğer çağ bunu gerektiriyorsa bu da olur. Taşa mı yazılmış kışın okulda eğitim verilecek diye? Yani hani düşünülebilir tabii bu hani mutlaka mesela yaz döneminde de öğrencilerin eğitiminin geriye kalınmaması için mutlaka çözüm yolları üretilmesi gerekiyordu. Benim demek istediğim yani gelecekle ilgili biz dünyadaki birçok ülkedeki okulların ve bizim ülkemizdeki okulların koşullarının uygun olmadığını biliyorum. Yani evren de söyledi. Çünkü çocukların uygunsuz olmayan sınıflarda, okullarda bir arada kalması enfeksiyonu da yayan bir zincir oluyor. Biz bu süre zarfında yani çocuklara ihanet ettik. Okulları kapattık ama okul koşullarını sağlamak için örneğin biz bütün yazı onunla geçirip okulları uygun bir hale getirebilirdik geleceğe uygun olarak ve onun ipuçlarını da yakalayabilirdik. Peki okulları kapatmadan da salgın sürecini yönetebilirdik. Evet, okulların bahçesinin olması lazım bunun için ama. Tabii, evet. Yeşil alanları kapattık, AVM'leri açtık. Yani bu planlamalardaki şeylerden tabii sonuç geleceği göremiyor insan işte. Yani, yalnız kapanmanın bir faydası oluyordu. Biliyorsunuz bir ayda tüm dünyada doğa ne kadar değişti ve temizlendi. Zaman zaman da tüm dünya için, canlılar için biz kapanmak da gerekiyormuş. Evet. Tabii bu evrenin bahsettiği nokta önemli çünkü kısa bir kapanma çok büyük bir gayret sarf etmeden işte sadece kapanıyorsunuz hani sanayiye falan fazla müdahale etmeden bu bile aslında ne kadar geri dönüşümlü olduğunuz daha son noktaya gelinmediğini hala limit olduğunu bir göstergesi aynı zamanda değil mi? Evet. Şimdi evet. Şimdi orada şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii birçok farklı ülkede hani ölçümler yapılıyor. Yani bu hava kirleticileriyle ilgili ölçümler falan yapılıyor. Bu kapanma dönemlerinde hani dikkat çekiyor farklı ülkelerde. Yalnız açılmaya başlandığı anda oradaki hani kazanım geri alınıyor. Tabii. Yani burada yani virüs bize diyor ki ne? Yani durun biraz daha sakin düşünün. Biraz daha doğayı koruyarak hareket edin. İşte biz de tam da orada Ayşegül Hanım siz tam da onu diyorum. Biz geleceği düşünmediğimiz için, gelecekle ilgili bir öngörüler ya da o yönle ilgili hamlelere başlamadığımız için bizim bir an önce anla durumu kurtarıp var olan sistemi devamı şeklinde bir yapılanma bize dayatılıyor. Yani sanki hani çok ideal bir yapılanmaymış, eşitlik varmış gibi. Sizin belirttiğiniz gibi çocuklar bahçeli okullarda okuyorlar gibi. Yani ülke nüfusunun %70'i beton yığının içinde yaşıyor. Biz kapanma dönemlerini konuştuk. Kapanırken bu insanlar yeşil alanları var mıydı evin yakınında? Parkı var mıydı? Bakın bütün bu süreçlerde insanlar daha ağır enfeksiyon geçirdiklerini artık biliyoruz. Yani biraz önce Evren'in de dediği gibi çünkü burada ana bize gelecekle ilgili dayatılan şey kapitalist sistem ya da bu meta üretim sürecini nasıl devam ettirebilirizle ilgili bir yaklaşım tarzı üzerinde gidiliyor. Ama virüs de burada inatla bu düşünceye böyle gidemezsin bir dur diyor yani. Geleceğini farklı kur diyor ama biz orada dersimizi alamıyoruz. Evet, virüs Hocam, bayağı çok ders veriyor aslında. Pardon. Ne yazık ki programın sonuna geldik ki hocam. Çok teşekkürler verdiğiniz için. Ayşe, müsaadenle evrime bir şey söyleyeyim. Müzik dünyası nasıl bir değişim gösterecek bundan sonra çok kısa? Evren Sarı soru geldi. Müzik dünyası nasıl değişim gösterecek sorusu tabii Doktor Evren Sıvari'ye soruluyor. Gerçi şimdi değişik şekilde yine Zoom'larda konserler falan yapılıyor ama örneklerle geçenlerde bir yerde okudum. İspanya'daydı galiba. Konser düzenlenmiş bütün ölçümlerle uygun koşullarda. yine bir sıkıntı çıkmamış. Benim kardeşim de organizatör, ismini de reklamını yapayım, Siyah Bent Suvari. Bayağı büyük organizasyonlar yapıyor o. İşte Jennifer Lopez falan filan, ama yani çok yoğun ve 2022'ye konserler şu an onlar hazırlıyorlar. Muhtemelen tabii bu onların gelecek öngörüleri daha uygun koşullar olarak da. Fakat ülkemizde ise şu an anlık yine söyleyeceğim. Bu çalışanlar, müzik sektöründe, sanat sektöründe çalışan insanlar çok sıkıntılı. Ve böyle yine aynı şekilde gelecek planlamalarına ve şu anki planlamalara baktığımızda hani çözüme yönelik pek bir şey de gözükmüyor. Nasıl ilerleyecek ben de bilemiyorum Türkiye için. Peki, çok teşekkürler her ikinize de. Nasıl hocam size, sevgili Evren, sana da çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Çok değerliydi, çok keyifliydi. Şimdi veda ederken bir parça çalacağız. Bu parçanın hemen özelliğini... Son bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun hocam. Son cümleyi şöyle söyleyeyim. Hani işte artık bundan sonra kararlar yerel düzeyde alınacak, hani açıklaması yapıldı hocam, biliyorsunuz. 3 haftadır da veriler açıklanıyor. Şimdi buradaki kriterler yine merkezi düzeyde belirlenmiş. Tamam, belirlenebilir. Fakat burada yerel düzeyde karar alınacak dememiz doğru olmaz. Yine o kararlar il hıfza kurullarından alınıyor. Yine demokratik kitle örgütleri yok, toplum katılımı yok, tabip odaları yok, sendikalar yok. Dolayısıyla bu yani hani buradaki bundan sonra kararlar yerinde alınacaktır yaklaşımı hani şeyle kağıt üzerinde kalan bir yaklaşım. Tabii çok haklısınız, çok doğru. Selim evet, hocam farkındaysanız şarkıyı yemeye çalışıyoruz burada. Evet, vakit kaldığı kadar. Ayşegül korkuyor şarkıdan. Beraber seçtik. Feryal çok istediği için bu parçayı çalıyoruz. Efendim hepinize iyi hafta sonları. Sizi beraber ağlıyoruz. Baş başa bırakıyorum. Parçanızda ben sizin babanızım. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.